Çeker çoluk çocuk derdi, öğretmenler öğretmenler. Kurucusu yarınlarım, dedelerim torunlarım, ustası derdi yoklarım, öğretmenler öğretmenler. Her ilmi öğreten bize, öğretmenler, öğretmenler. Kurucusu yarınlarım, dedelerim, torunlarım, ustası derdi yoklarım, öğretmenler, öğretmenler.